มีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1กุศลติกะ2วิปากติกะ4สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ6สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ1กุศลติกะ3อุปาทินติกะ7สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาได้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารัมมณปัจจัยมี6วาระในเล็บย่ออารัมมณปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระสมานันตรปัจจัยมี6วาระอุปนิเตยปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีเชื่อกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารัมมณปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ 1. กุศลติกะ 4. สังกิริฏฐาติกะ 8. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บเฉพาะอกุศลมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารัมมณปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ 1. กุศลติกะ 5. วิตกติกะ 9. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลต้องมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลต้องไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี12วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี12วาระ 1. กุศลติกะ 6.ปีติติกะ 10. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลตั้งสรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลตั้งไม่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลตั้งสรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ 1. กุศลติกะ 7. ทัศนติกะ 11. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลต้องไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นมหากัตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นมหากัตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิกัตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอัปปมานะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอัปปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระ1กุศลติกะ12ปริตารมณติกะ16สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมหากัตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมหากัตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอัปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระ1กุศลติกะ13หีนติกะ17สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระ1กุศลติกะ14มิจฉัตตะนิยตะติกะ18สภาวธรรมที่เป็นอกุศลต้องมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลต้องมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลต้องไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งกุตรติกะ15มัคคารมณติกะ19สภาวธรรมที่เป็นกุศลต้องมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลต้องไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลต้องมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอธิบดีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ 1. กุศลติกะ 16. อุปันนติกะ 20. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นโดยอารามณปัจจัยแห่งเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระ 1. กุศลติกะ 17 ถึง 18 อตีตติกะ ทวยะ 21. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี16วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระสมานันตรปัจจัยมี16วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระนัตถิปัจจัยมี16วาระวิคตปัจจัยมี16วาระ22สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 1. กุศลติกะ 19 ถึง 20 อชัตตติกะ ทวยะ23สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี16วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ24สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 1. กุศลติกะ 21. สนิทัสสนติกะ 25.สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อ

อวิคตปัจจัยมีห้าวาระ11เสกาติกะ1กุศลติกะ38สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ12ปริตติกะ1กุศลติกะ39สภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ13ปริตตาลัมมนติกะ1กุศลติกะ40สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี14วาระอวิคตปัจจัยมี14วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่ออารัมมณปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี21วาระสมานันตรปัจจัยมี21วาระอุปนิสัยปัจจัยมี21วาระนติปัจจัยมี21วาระวิคตปัจจัยมี21วาระ14หีนติกะ1กุศลติกะ41สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ15มิชตะนิยตติกะ1กุศลติกะ42สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ16มัคการมณติกะ1กุศลติกะ43สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี35วาระอวิคตปัจจัยมี35วาระในเล็บไม่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤต17อุปนัตติกะ1กุศลติกะ44สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลดารามณปัจจัยอารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอุปนิสติยปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอุปนิสติยปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระนิสติยปัจจัยมี3วาระอุปนิสติยปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บอตีตติกะเหมือนกับอุปนัตติกะ19อตีตารมณติกะ1กุศลติกะ45สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระ20อัจฉัตติกะ1กุศลติกะ46สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในภายนอกตนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ21อัจฉตารามนติกะ1กุตรติกะ47สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ